Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. วันนี้เป็นโอกาสที่เราได้ประชุมกันครั้งแรกในปี2547มีโอกาสมาอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในสวนมะม่วง สวนมะม่วงมันเป็นที่อยู่ของวัดตั้งแต่สมัยพุทธกาลวัดสำคัญสำคัญในพุทธประวัติที่อยู่ในสวนมะม่วงก็มีที่ราชคฤห์วัดหนึ่งที่นรันทาวัดหนึ่งบริสาลีวัดหนึ่งแล้ววัดอัมพวันทั้งนั้นเป็นการฉลองปีใหม่เราก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเรื่องสมมตินะสมมติว่าวันที่หนึ่งมกราอันนี้ก็สมมติอยู่แล้วก็สมมติว่าเป็นปีใหม่ซึ่งสมัยก่อนนะคนไทยก็สมมตินะว่าสงกรานต์นะปีใหม่ทีนี้เราก็เอาตามตะวันตกนะถือว่าวันที่หนึ่งมกราเป็นปีใหม่แล้วก็สมมุติว่าเป็นพุทธศักราช2547สมมุติว่าเป็นพุทธศักราช2003เรื่องนี้จะเห็นความเป็นสมมุติโอ้มันไม่ยากเช่นเอาของเราก่อนก็คือถูกวันนี้นักวิชาการหลายท่านยังเห็นว่าเรื่องที่แต่งตั้งให้เป็น2547นั้นเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกับหลักฐานแต่ที่จริงแล้วไม่น่าจะถึง2500ได้สัมภัยอาตมาก็อยากจะสนับสนุนเลยว่าความคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าตกลงกันได้เราก็มีโอกาสจะได้ฉลอง2500ซึ่งตอนนั้นอาตมายังไม่เกิดนะอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะว่าการจะดูจากหลักฐานเนี่ยจะสลับซับซ้อนแต่ก็คิดว่าไม่น่าถึง2500ส่วนคสก็มีปัญหามากเหมือนกันมาดูประวัติศาสตร์สำคัญหรือหลักของ2000ปีที่แล้วในหนึ่งของนักประวัติศาสตร์โรมันคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้และของชาวยิวคนหนึ่งโจเซฟัสแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดของสมัยนั้นปรากฏแม้คำว่าพระเยซูไม่ปรากฏไม่ต้องพูดถึงคำบันเกิดนะแม้แต่ตัวพระเยซูก็ไม่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ ถ้าดูหลักฐานจากคัมภีร์ไบเบิลเรื่องพระเจ้าเฮโรดเรื่องการทำสมโนครัวอะไรๆก็จะไม่เข้ากับหลักฐานเท่าไหร่ฉะนั้น2547คงพุทธก็ไม่แน่นอน2003ของคริสต์ก็ยังไม่แน่นอนแต่พอเราพูดเรื่องคำว่าสมมติมันจะมีคำหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในสมองทันทีเหมือนกับคู่กันว่าแค่ใช่ไหมแล้วมันจะใช่ว่ามันแค่สมมติแล้วอาตมารู้สึกขอบคุณและท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกที่ท่านปรารภในเรื่องนี้ท่านบอกอย่าไปดูถูกสมมตินะท่านบอกว่าที่คือความฉลาดและความสามารถพิเศษของมนุษย์ ที่เราสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาสมมติขึ้นมาสมมติก็คือตกลงกันถ้าเราตกลงในสิ่งใดแล้วก็กลายเป็นความจริงระดับสมมติที่ว่าเป็นสมมตินี่ไม่ใช่ว่าเหลวไหลนะคือเราสมมติสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางการที่เราพูดอันนั้นก็เป็นสมมตินะฮะเลยแม้จะใช้คำว่ามันก็เป็นแค่สมมติก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็นความจริงอยู่ก็เป็นความจริงในระดับสมมติเพียงแค่ว่าเราไม่ลืมว่าไม่ใช่ความจริงสูงสุดหรือว่าปรมัตถสัจจะเนี่ยเราก็แยกกันแต่ว่าอยู่ในโลกนี้เราต้องอยู่กับทั้งสองอย่างเราจะไปอยู่กับปรมัตถ์ตลอดเวลาไม่ได้แต่ถ้าเรามาอยู่กับสมุติสัจจะมากเกินไปก็มีโทษเหมือนกันการ การปฏิบัติธรรมของเราควรจะตั้งไว้บนฐานนึงมีคำถามหลักเรียกว่าเป็นถามคำถามสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือเราคืออะไรฝรั่งก็เราก็จะชอบถามว่า Who am I แต่ทางพุทธเราไม่อยากจะใช้คำว่าแอมแล้วใช่ว่าเราคืออะไรWhat am I มากกว่า Who am I What am I นี่คืออะไรชีวิตของเราคืออะไรจุดเริ่มต้นของของศาสนาภาคปฏิบัติมันต้องอยู่ตรงนี้ชีวิตเราคืออะไรเพื่ออะไรผู้ที่ยังไม่ถึงจุดที่จะสนใจหรือที่จะสงสัยอันนี้ยังไม่เข้าถึงศาสนาแล้วก็อาจจะมองคนปฏิบัติธรรมว่าเป็นคนเพี้ยนคนอะไรทั้งหลายก็ไม่เข้าใจเพราะวุฒิภาวะหรือวิวัฒนาการชีวิตเขายังไม่ถึงจุดที่เกิดสงสัยในตัวชีวิตของตนเองว่าเราคืออะไรชีวิตคืออะไรเพื่ออะไรศาสนาที่แท้จริงโดยเฉพาะศาสนาพุทธของเราเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มหันมาสนใจในเรื่องนี้นั้นเราเริ่มถามด้วยว่าเราคืออะไรชีวิตเราคืออะไรหรือ Who am I แล้วแต่คำถามสามคำตอบสามัญก็คงจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับคนอื่นใช่ไหมเรามักจะกำหนดชีวิตตัวเองหรือ identity ของตัวเองกับคนรอบข้างอย่างเช่นเราคือใครเราคือลูกของคุณพ่อแม่คนสองคนนั้นหรือเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อเป็นแม่ของใครดังนั้นก็คือตัวตนและ identity ของเราระดับสมมติใช่ไหมแล้วการที่เราผูกพันกับสมมติสัจจะมากเกินไปนั้นทางภาษาอังกฤษก็จะใช้อีกวันนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษบางเล็กน้อยคำว่า identify คือเรา identify with สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือชีวิตของเราคือการเป็นพ่อการเป็นแม่การเป็นพี่การเป็นน้องการเป็นคือเรา identify with การเป็นพ่อ identify with การเป็นแม่ identify with การเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีคือเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวกำหนดตัวเราใช่ไหมโทษก็คือจะทำให้ชีวิตเราแคบลงเพื่อที่จะเห็นโทษชัดที่สุดในกรณีที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งหรือผู้คนที่เราถือว่าทำให้เราเป็นเราถ้าเราเป็นเราเพราะคนอื่นถ้าหากว่าคนอื่นเสียชีวิตไปพระพรากจากเราไปเหมือนกับว่ามีส่วนหนึ่งของตัวเราที่หายไปใช่ไหมอันนี้ก็คือการ ลองสมมุติในชีวิตประจำวันของเราที่เห็นได้ชัดฉะนั้นถ้าใครเสียพ่อเสียแม่เสียสามีเสียภรรยาเสียใครไปการ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าเราคิดถึงแต่ก็ยังอยู่ที่ว่าเราก็เคยมองตัวเองว่าไอเดนติตี้ของเราก็คือเราเป็นสามีเขาเราเป็นภรรยาเขาเราเป็นลูกเขาเพราะฉะนั้นศูนย์หนึ่งของเราคือการเป็นภรรยาก็ตายไปพร้อมกับคนนั้นความเป็นภรรยาความเป็นสามีก็ตายไปความเป็นลูกก็ตายไปเมื่อเราให้ความสำคัญมากเกินไปกับความกับสิ่งเหล่านี้คือความเป็นนั่นความเป็นนี้ให้เป็นเกณฑ์แท้ของชีวิตนี่จะถูกมากนั่นทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะคิดอย่างนั้นไม่ควรจะมองว่าเป็นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มันก็จริงอยู่ในระดับสมุดแล้วเราก็อยู่ในโลกสมุดเราต้องเคารพต่อความจริงระดับนี้ด้วยแต่การนั่งสมาธิภาวนาและการฝึกจิตมีบทบาทสำคัญในการปรับความรู้สึกให้พอดีเพราะในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาและความคิดปรุงแต่งต่างๆค่อยๆจางไปแล้วเราถึงจุดที่ว่าที่อาตมาว่าไม่คิดแต่ไม่หลับวันก็เป็นจุดที่รู้สึกมีชีวิตอย่างยิ่งคือไม่ใช่ว่านิ่งเหมือนก้อนหินมันอาจจะนิ่งแต่นิ่งอย่างมีชีวิตอย่างยิ่งคือเราจะมีความรู้สึกนี่คือการมีชีวิตล้วนๆชีวิตที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้คือไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดึงออกไปทางโน้นทางนี้มันรู้สึกเป็นตัวของตัวอย่างที่ไม่มีตัว คือมีชีวิตอย่างยิ่งนะไม่พูดยากแต่ในขณะนั้นเราก็ไม่คิดอะไรแต่พอจิตออกจากภาวะนั้นแล้วเรามีเครื่องวัดเครื่องเปรียบเทียบความรู้สึกสามัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมันในขณะที่หรือในช่วงที่ว่ามีชีวิตอย่างยิ่งอยู่ในปัจจุบันนั้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเลยในการเป็นพ่อเป็นแม่ใครในการเป็นสามีภรรยาใครการเป็นลูกเป็นหลานใครแม้จนกระทั่งว่าการเป็นผู้ชายและการเป็นผู้หญิงก็ไม่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นความรู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่น่ารักก็ไม่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นที่รักถ้าเดี๋ยวมองทางปรัชญานิดหน่อยว่าทางพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งใดที่เราจะยอมรับว่าแท้จริงต้องเป็นของเที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่แท้ฉะนั้นถ้าสิ่งใดปรากฏอยู่เฉพาะช่วงเฉพาะเวลามันยังไม่ใช่คนแท้นั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงภาวะที่รู้สึกว่ามีสติอย่างยิ่งความรู้ตัวก็ถึงพร้อมเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวอย่างยิ่ง มีชีวิตอย่างยิ่งแต่ว่าความคิดหลายอย่างที่เราเคยอยู่กับเราตลอดหรือว่าเกือบตลอดไม่ปรากฏอยู่ก็จะทำให้เรามีมุมมองใหม่ต่อชีวิตตัวเองนะเราจิตใจที่นิ่งที่สงบนั้นเป็นการพิสูจน์ว่ามันตัวแท้ของชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ความสัมพันธ์กับสิ่งนอกตัวเรามันมีอะไรที่เป็นตัวของตัวมันเองที่เป็นตัวแท้ของชีวิตจะตั้งเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่ เราไม่ต้องไปตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันนิ่งมันสว่างมันเป็นชีวิตอย่างยิ่งอยู่ในปัจจุบันถ้าเราสามารถเข้าถึงภาวะนี้ได้เรียกว่ามีที่พึ่งในชีวิตและความรู้สึกต่อโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขเสริมลาบเสริมยศนินทาทุกมันก็เปลี่ยนไปคือไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนว่าต้องเป็นคนไม่ยินดียินร้ายและพยายามบังคับความรู้สึกตัวเองให้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเป็นผลของการเห็นจริงมันไม่ใช่ภาคปฏิบัติที่ไปจัดแจงความรู้สึกตัวเองอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแนวทางอย่างน้อยก็เป็นเมื่อจิตใจรุนแรงขึ้นลงมากเราก็รู้ว่านี่ผิดนะหรือว่าห่างจากความจริงถ้าจิตใจเราแบบเป็นกลางก็รู้สึกว่าเข้าใกล้ความจริงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าความใจเป็นกลางเนี่ยมันเป็นท่าที่นักปฏิบัติต้องพยายามสร้างให้มีขึ้นในจิตใจต่อสิ่งต่างๆแต่ท่านให้เราทราบว่าเข้าถึงความจริงเมื่อไหร่จิตใจก็จะเป็นกลางเมื่อนั้นใช่ไหมมันเป็นคือบางทีเราก็เอาเหตุเอาผลมาสับสนกันเอาผลเป็นเหตุเอาเหตุเป็นผลท่านเรามีหน้าที่ต่อครอบครัวที่เราต้องเคารพอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เรียกว่าการไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นทางไปสู่ความเสื่อมก็ถือเป็นความเสื่อมการไม่ทำหน้าที่ต่อสังคมก็นำไปสู่ความเสื่อมในขณะเดียวกันท่านให้เรารู้เท่าทันความเสื่อมเสียต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวหรือในครอบครัวชุมชนสังคมโลกทั่วไปก็เพราะคนเราไม่ดูไม่ยอมดูความจริงไม่ยอมเรียนรู้จากความจริงความสุขเป็นจุดรวมของมนุษย์ทั้ง 6,000 ล้านคนไม่ว่านับถือศาสนาไหนก็ตามไม่หรือว่าไม่รับรู้ไม่ยอมรับศาสนาก็ตามก็ต้องการสิ่งเดียวกันแต่ทำไมคนเราต้องการสิ่งนี้มากเหลือเกินแต่ว่าแทบจะไม่ได้ศึกษาในเรื่องความสุขว่าคืออะไรและความสุขที่ได้ในชีวิตที่ผ่านมาเป็นที่พอใจไหมมีโทษอย่างไรไหมมีคุณอย่างไรไหมคือวัตถุนิยมเจริญมากเพราะอะไรเพราะคนไม่ฉลาดในเรื่องความสุขถ้าคนฉลาดในความสุขแล้วก็คงไม่ลงไหลวัตถุมากขนาดนี้เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยได้ความสุขจากวัตถุเท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะว่าความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุส่วนสำคัญเกิดจากการเปรียบเทียบมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ตัววัตถุอย่างเดียวท่านไม่ได้ตั้งชื่อว่าวัตถุนิยมที่จริงแล้วก็ไม่ใช่วัตถุนิยมต้องมาว่าคนปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยความมากน้อยสันโดษเลยจะวัตถุนิยมมากกว่าคืออยู่รู้ว่าเรื่องปัจจัย4ให้ความสุขแก่เรามากน้อยแค่ไหนไม่ลงไหลรู้เท่าทันเรียกว่านิยมวัตถุคือปัจจัย4แต่ความ ความสุขที่ได้จากวัตถุที่สูงกว่านั้นเนี่ยไม่แน่นอนที่มีสถาบันหนึ่งในอเมริกาที่เขาตั้งดัชนีหนึ่งเป็นดัชนีความสุขซึ่งเขาจะไม่ได้เอาจากจากเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เอาจากความรู้สึกของชาวบ้านต่อความปลอดภัยต่อระบบการศึกษาต่อสิ่งทั้งหลายที่เรามาจะพูดร่วมกันว่าคุณภาพชีวิตและก็ตั้งแต่สงครามโลกที่สองสงบลงเขาค่อยๆเก็บสถิติปรากฏว่าหลังจากสงครามโลกที่สองเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นคนรวยขึ้นความสุขของประชาชนสูงขึ้นพร้อมๆกันพร้อมๆกันถึงประมาณ30ปีที่แล้วแล้วก็ความร่ำรวยเพิ่มขึ้นแต่ความสุขเริ่มน้อยลงแล้วก็ตั้งแต่ปีคศ70กว่าความสุขดัชนีความสุขลดลงทุกปีและดัชนีการเงินขึ้นทุกปีเพราะว่าความสุขของเรามันจะขึ้นอยู่กับปัจจัย4แต่พอเราแน่นอนถ้ายังไม่ได้ปัจจัย4เดี๋ยวไม่มีความสุขเครียดแต่พอมันถึงความสุขสุดแล้วมันจะเริ่มไปคนละทางมีศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยบอริกเขาทำการวิจัยเขาไปถามคนที่อยู่ในระดับมีอันจะกินว่าถ้าสมมติว่าไม่ทราบรัฐบาลและใครเนี่ยจะ จะดับทรัพย์สมบัติของคุณเนี่ย 50% จะรู้สึกยังไงไหมก็ทุกข์เลยแต่สมมติว่าตัด 50% แต่คนอื่นทั้งหมดในประเทศเนี่ยตัด 75% เอาไหมปรากฏว่าคนจะเอาถึงเกือบ 60% หรือ 70%คือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่มันอยู่ที่ว่าจะมีมากกว่าคนอื่นเห็นไหมอันนี้ก็สุดสำคัญวัตถุต่างๆเมื่อเขาซื้อวัตถุมันซื้อความหมายไปด้วยซื้อความหมายว่าเราเป็นคนอยู่ในระดับนั้นเราเป็นคนแบบนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นเห็นไหมดังนั้นถ้าหากว่าเงินของเราลดแต่เงินคนอื่นลดมากกว่าเราก็พอใจแปลว่าเราเหมือนกับเราสูงขึ้นเราสูงขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้ก็จะเห็นความแปลกปลอมของความสุขที่เกิดจากวัตถุหรือการเสพวัตถุทั่วไปเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุอย่างเดียวถ้าเป็นวัตถุนิยมล้วนไม่ว่าแต่นี่ผมเป็นวัตถุนิยมที่เจอด้วยกิเลสที่เจอด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยการidentify คือถ้าดูประวัติศาสตร์ของตะวันตกแล้วก็ต่อมาก็ขยายแผ่มาทางนี้ด้วยว่าช่วง40ปีที่แล้ว60ช่วงฮิปปี้ฮะก็จะมีกันเหมือนกับปฏิเสธอดีตที่แบบเป็นระเบียบอะไรมากเกินไปถือว่าสังคมน่าเบื่อทุกคนก็ทำอะไรเหมือนกันหมดก็อยากจะเป็นตัวคงตัวบ้างก็เลยว่าแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นปล่อยผมยาวให้ ก็รู้สึกว่าเป็นการแสดงความเป็นตัวเป็นบุคคลเป็นเรียกว่า individual ความรู้สึกเป็น individual เป็นตัวบุคคลแต่ไม่นานอาการต่างๆของกระแสนี้ถูกฝ่ายธุรกิจกลืนไปจนกระทั่งกลายเป็นว่าเขาควรจะแสดงความเป็นตัวบุคคลให้เต็มที่แต่ทำยังไงก็โดยการซื้อสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้คือการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวออกไปกลายเป็นว่าแสดงออกด้วยการซื้อของก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งของระบบที่กำลังปฏิเสธอย่างเช่นตัวนาตมานอนแล้วตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มนะเรารู้นาตมายังมีความหวังอยู่ในดนตรียังมีความหวังอยู่ในดนตรีร็อกว่าเป็นศูนย์หนึ่งของการต่อด้านระบบสังคมที่เรารังเกียจแต่ต่อมาเนี่ย นักดนตรีวงดนตรีต่างๆแล้วก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งของระบบระบบก็กลืนไปการแสดงออกอะไรทั้งหลายก็ถูกระบบกลืนไปก็หลังจากบวชพระไม่กี่ปีก็กลับไปเยี่ยมบ้านวันสุดท้ายก่อนจะกลับเมืองไทยก็ไปพักที่บ้านคนไทยอยู่ในลอนดอนก็อยู่แถวเชลซีแถวฟูลแลมคิงส์โรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในแฟลตข้างบนตอนกลางคืนก็มองออกไปข้างนอกนั่นเป็นช่วงที่ช่วงพังแล้วก็เห็นเด็กขับรถPorsche มาจอดแล้วก็ลองมาจากรถที่แพงมากแล้วก็เสื้อผ้าขาดแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่ของจริงแล้วไม่ใช่ว่าขาดแล้วก็ต้องซื้อเสื้อผ้าขาดในราคาแพงเพราะว่าเป็นภาพพจน์ที่เขาต้องการเป็นไอเดนติตี้ที่เขาต้องการฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักตัวเองหิวโหยตลอดเวลาไม่ใช่หิวโหยวัตถุอย่างเดียวไม่ใช่หิวโหยเงินทองหิวโหยความเป็นคนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องการไอเดนติตี้อย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ยังไม่มีไอเดนติตี้นี่จะรู้สึกว้าเวมากแปลกแยกมาก แล้วก็เมื่อแสวงหาไอเดนติตี้โดยการบริโภคแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างที่คิดเขาจะแก้ปัญหายังไงบริโภคมากขึ้น นี่ก็คือความโง่เขลาของคนสมัยนี้ใช่ไหมบริโภคเต็มที่แล้วไม่มีความสุขเป็นเพราะอะไรเขาคงบริโภคไม่พอ ตั้งเราก็ไม่ได้ทางพุทธศาสนาเรานี่ก็ต้องยอมรับกระแสสังคมหลายอย่างว่าเราคงด้านฐานไม่ได้แต่ที่เราขอลองให้คนสนใจเรียนรู้จากชีวิตตัวเองดูตัวเองจริงๆสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรจากชีวิตและสิ่งที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้แสวงหาทุกวันนี้จะเป็นการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วสิ่งที่ทุกวันนี้กำลังทำอยู่มันสอดคล้องไหมหรือมันขัดแย้งกับเป้าหมายชีวิตเราคอยจะหวังความสุขในอนาคตอยู่เรื่อยจนแก่ชราแล้วยังไม่ได้สักทีเนี่ย30 40ปีที่แล้วจำได้ไหมที่โอ้ทุกคนก็มองโลกในแง่ดีว่าโอ้ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากเครื่องอำนวยความสะดวกมีมากมายต่อจากนี้ไปเนี่ยมนุษย์คงจะไม่ต้องทำงานมากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ต่อไปเนี่ยพวกเทคโนโลยีอะไรแล้วมันจะช่วยมากก็คงทำงานแค่10ชั่วโมงนอกจากนั้นเราก็จะมีเวลาบันเทิงเนี่ย40ปีต่อมาเป็นยังไงนะทำงานโอ้โหใช่ไหมวันบางคนเนี่ยวัน10ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ยังมีอาทิตย์นึง60ชั่วโมง70ชั่วโมง80ชั่วโมงเอ๊ะทำไมเทคโนโลยีก้าวหน้ามากแต่เวลาน้อยลงในเมื่อเขาสัญญาว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วจะทำให้เราสบายขึ้นทำให้เป็นไปในทางตรงข้ามเพราะเราไม่มีเป้าหมายนั่นก็ยกตัวอย่างที่เคยพูดบ่อยๆแล้วรู้สึกสำคัญก็คือเปรียบเทียบระหว่างคนที่จะเดินทางโดยมีจุดหมายปลายทางกับคนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางมันต่างกันอย่างไรเมื่อเรามีจุดหมายปลายทางว่าจะเดินทางไปกรุงเทพถ้าแต่ไม่เคยไปเราอยากจะถามใครที่รู้จักถามว่าถึงปากทางข้างล่างนี่ที่อิสุสุเนี่ยเลี้ยวขวาถูกไหมถูก แล้วก็ขึ้นทางด่วนถูกไหมไปทางสระบุรีถูกไหมถูกไปทางวังน้อยถูกไหมถูกถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางโคราชจะถูกไหมไม่ถูกเลยผิดคนละทางคือไม่ต้องเถียงกันไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องการแปลความหมายอะไรมันก็ชัดเจนมากถ้าอยากไปกรุงเทพต้องไปทางนี้ถ้าไปทางโคราชไปทางนครสวรรค์ไม่ใช่เพราะเรามีจุดหมายปลายทางเรามีคำตอบได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีจุดหมายปลายทางเราตั้งใจจะขับรถไปเรื่อยๆอะไรจะไปทางไหนก็ได้ทีนี้พวกเราถามคำถามคำเดียวว่าเลี้ยวขวาถูกไหมผู้ที่ถูกถามก็ไม่รู้จะตอบยังไงฮะเอาจะไปไหนก็ยังไม่ทราบเอาก็ไปขวาก็ได้ซ้ายก็ได้แล้วขึ้นทางโคราชถูกไหมไปทางนครสวรรค์ถูกไหมคือพอเราไม่มีจุดหมายปลายทางคำว่าถูกคำว่าผิดหมดความหมายทันทีเห็นไหมนอกจากว่าจะเอาความสุขชั่วแวดเป็นหลักถ้าไปซ้ายเนี่ยก็มีตลาดจะไปซื้อของได้หรือว่าจะไปเลยไปเนี่ยธรรมชาติสวยงามแล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะเกิดความรู้สึกในปัจจุบันแต่การที่จะเห็นภาพรวมหรือว่าที่จะมีการเลือกเฟ้นทางที่ในระยะยาวนี้จะไม่มีและในชีวิตของเราในสังคมทั่วไปเดี๋ยวนี้อาตมาก็มองว่าเราไม่ค่อยจะมีจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นจะเอาอย่างนี้ไหมหรือจะเอาอย่างนี้ถูกไหมเอาหรือจะเอาอย่างนี้ถูกไหมตอบไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเราคืออะไรเนี่ยที่ว่าเอาการขยายตัวของเศรษฐกิจไปแล้วโอ้ปีนี้ดีฮะขยายตัว 3% 4% มากกว่าปีที่แล้วนะมันก็อันนั้นก็เป็นแค่วิธีใช่ไหมมันเป็นตัวถนนไม่ใช่ว่าจุดหมายว่าทางว่าเพื่ออะไรเรากำลังจะไปไหนเศรษฐกิจขยายตัว 5% ถูกไหม 10% ถูกไหมถูกยังไงเพื่ออะไรเราต้องการให้เมืองไทยเป็นยังไง50ปีข้างหน้า100ปีข้างหน้าต้องการให้เมืองไทยเป็นยังไงไม่มีใครคิดนะแล้วที่ว่าที่เราถูกวันนี้นะเป็นไปเพื่อจุดหมายปลายทางที่เราต้องการใน10ปี50ปี100ปีข้างหน้าหรือไม่แล้วประเทศที่เขาพัฒนาทั้งเดียวกันแต่ไกลกว่าเราเนี่ยเขาพอเป็นตัวอย่างได้ไหมอาตมานี่ว่าไม่เห็นจะเป็นตัวอย่างที่ดีปัญหาสังคมนี่ก็เป็นเครื่องวัดปัญหาที่ดีมากถ้ามาเพิ่งอ่านสถิติเนี่ยตกใจที่อเมริกานะมีการข่มขืน 2,000 รายต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงปีหนึ่งหลายแสนอันนี้ก็เป็นสถิตินี้มีมากมายฮะคืออันนี้ก็เอาพอเป็นตัวอย่างของอะไรที่เป็นน่าตกใจแล้วแล้วอะไรสังคมแบบนี้เราต้องการไหมแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องยาเสพติดเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรสารพัดถ้าเราต้องการสังคมเราเป็นยังไงต้องการชุมชนเราเป็นยังไงต้องการครอบครัวเราเป็นยังไงต้องการตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ควรจะดูสิ่งต่างๆในชีวิตว่ามันเข้าไปในฝ่ายที่สนับสนุนสิ่งที่ต้องการว่าเข้าไปในฝ่ายที่เป็นอุปสรรคหรือทำให้เขาถึงยากเนี่ยเราจะมีเครื่องเลือกเฟ้นได้เมื่อเรากำหนดเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายของสังคมชัดขึ้นหรือว่าชัดเจนฉะนั้นปีเก่าปีใหม่นี่ก็เป็นเรื่องสมมุติก็จริงแต่ว่าก็เป็นการตกลงกันที่เป็นประโยชน์ก็ได้ก็คือเราถือว่าเรื่อง เรื่องใหม่ก็เหมือนกับว่าทำให้คนสนใจที่จะทบทวนแล้วก็คนเราจะทบทวนทุกวันและเป็นประจำแล้วก็ไม่ค่อยจะมีมักจะต้องมีเหตุการณ์ส่วนมากจะเป็นเหตุการณ์ในทางที่ไม่ชอบและไม่ปรารถนาที่จะทำให้คนหยุดจริงๆก็อยากให้หยุดทุกวันแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีเรื่องปีใหม่ก็ยังเป็นโอกาสที่จะชักชวนคนทั้งหลายให้หยุดให้ดูว่าตัวนี้ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ชีวิตเป็นไปในทางเจริญหรือเป็นไปในทางเสื่อมแต่ในเมื่อเรื่องเก่าเรื่องใหม่นั้นเป็นเรื่องสมมุติเราต้องดูที่ตัวจริงว่าความต่อเนื่องก็จะมีกำลังมากกว่าความแตกต่างนั้นในสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าไม่สู้จะดีเราควรจะปรับปรุงแก้ไขเราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามีส่วนประกอบอย่างอะไรบ้างมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรบ้างพุทธศาสนาของเรามีชื่อว่าวิพัชวาทวิพัชวาทวิพัชะแปลว่าแยกแยะเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาของเราที่ว่าสามารถดูสิ่งต่างๆให้แยกแยะแยกแยะได้และสงเคราะห์ได้ก็คือมีทั้ง analyze และ synthesize ถ้าจะ analyze อย่างเดียวก็แยกแยะได้บางทีก็จะกลายเป็นมองในแง่ร้ายไปแต่ว่าต้องรู้จักเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาประกอบกันเข้าเกิดสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นนั่นแหละคือความหมายของคำว่าภาวนาถ้าดูที่รากศัพท์คำว่าภาวนาคือทำให้มีขึ้นเห็นไหมทำให้มีขึ้นคำว่าภาวะมีภาวนาทำให้มีขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับ synthesis ก็คือเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วมาประกอบกันเข้าให้เกิดสิ่งใหม่ถ้าเราฉลาดแล้วเราก็ดูสิ่งต่างๆเราก็รู้ว่าสามารถทำนั่นทำนี่ประกอบกันเข้าในทางที่ถูกต้องมันก็เกิดผลดีได้แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ดูไม่ค่อยออกเพราะมันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสลับซับซ้อนซึ่งเราต้องรู้จักแยกแยะใช่ไหมอย่างเช่นระวังปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆอาจจะมีศูนย์หนึ่งก็เกิดจากพยายามแก้ในสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วไม่แก้ในสิ่งที่ควรแก้ก็เลยเหนื่อยท้อแท้ใจก็เลยไปโทษว่าตัวเองใจอ่อนและว่าไม่มีบุญไม่มีบารมีที่จริงกำลังอาจจะมีอยู่แต่ว่าใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์จนการที่เราทำสมาธิภาวนาเราก็จะได้เครื่องมือหลายอย่างเครื่องมือในการที่จะอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันและความรู้ต่างๆมันก็เกิดขึ้นในเมื่อเรานิ่งได้กับสิ่งที่ไม่นิ่งเราอยู่กับสิ่งวุ่นๆแต่เราไม่วุ่นบางสิ่งบางอย่างก็ควรจะใช้ความคิดแต่บางอย่างเพียงแค่อยู่ตรงนั้นฮะความรู้ก็เกิดขึ้นความรู้สึกอะไรก็เกิดขึ้นเช่นบางทีเราเห็นอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก็เกิดซาบซึ้งขึ้นมาหรือว่าเกิดหดหูและเกิดสลดสังเวชคือไม่ใช่เกิดจากความคิดพิจารณาว่าโอ้น่าสงสารนะที่เป็นอย่างนั้นความคิดคำพูดว่ามันน่าสงสารนี่มันมาที่หลังแต่พอเราเห็นแล้วเราสัมผัสแล้วความรู้สึกว่าสงสารมันเกิดขึ้นก่อนแต่หลังจากนั้นหลังจากความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราก็มีภาษาคำพูดมาอธิบายว่าสงสารเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอ๋อนี่มันน่ารักมากน่ารักตั้งน้ำตาไหลแต่ในขณะที่เราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันยังไม่มีภาษาคำพูดอยู่ในสมองมันนั้นมันเกิดทีหลังแต่เรื่องที่ว่าสมถะวิปัสสนาอะไรคือถ้าจิตใจเรานิ่งได้จิตใจเราหยุดได้แต่หยุดอย่างมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัว ความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้อ่านหนังสือเซนหนังสือเทรคถาทีริคถาเนี่ยว่าป้ายไม้ลนแล้วปันลุธรรมหรือว่าลมผัดเทียนดับแล้วปันลุธรรมนะเข้าใจถ้าว่าเข้าใจก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องเกิดดับฮะก็แค่นั้นแต่ถ้าจิตใจเราสงบนะฮะถ้าสังเกตไหมว่าเมื่อกี้นี่อาจจะสังเกตเสียงใบไม้หล่นแล้วมันจะความรู้สึกต่อการตกหล่นของใบไม้ในเมื่อจิตใจสงบมันไม่เหมือนปกติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหลายอย่างเพราะจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายสิ่งที่เราเคยเห็นไม่กี่รู้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งมันจะมีความหมายขึ้นมาทันทีไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือตาเก่าไม่ใช่ตาใหม่ความเข้าใจในหลักปรัชญามันก็ไม่ได้มีอะไรมากขึ้นแต่พอเราอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งต่างๆแล้วมันพร้อมที่จะเกิดความรู้เรื่องการจะอธิบายให้ตัวเองฟังแล้วให้คนอื่นฟังนั้นมันมาทีหลังแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ความคิดเลยแล้วก็ใช่อยู่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าบทบาทของความคิดก็มีบทบาทของการความไม่คิดก็มีในเมื่อต้นก็พูดถึงเรื่องการ identify คือคนที่มีการศึกษาจะ identify with ความคิดมาก identify with ความฉลาดมากนั่นก็การที่จะอยู่แบบไม่คิดอะไรนี่กลัวจะไม่มีอะไรกลัวจะเป็นบ้ากลัวจะคือความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจของนักปฏิบัติมันก็มีกับทุกคนแต่นี่แล้วเป็นเวโดพิสูจน์ว่าเรายึดมั่นถือมันอะไรมากที่สุดพอเมื่อเราถึงจุดที่ว่าอาจจะต้องสละหรืออาจที่จะต้องพลัดพรากจากเรายึดมั่นถือมั่นผลต่างๆความรู้สึกก็คือกลัวพอกลัวเกิดขึ้นแล้วนั่นที่บางทีก็เหตุผลก็วิ่งมาสนับสนุนความกลัวว่าอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ความรู้สึกเมื่อก่อนนะเหตุผลมาทีหลังนั่นเรื่องก็ว่านั่งสมาธิเป็นบ้าเนี่ยดีก็ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ยังพูดอย่างนี้ได้นัทมาเคยไปสอนในโรงพยาบาลชิดนะที่อุบลคนพันคนเป็นโรคจิตเพราะนั่งสมาธิน่าจะ 1-2 คนโรคจิตเพราะไม่นั่งสมาธิ998คนคนไม่พูดนะคนไม่พูดเรื่องคนเป็นโรคจิตเพราะไม่นั่งสมาธิอย่าไปนั่งคนเดียวนะเดี๋ยวเป็นบ้าไม่เคยจะยุติธรรมฮะเนี่ยทำเถอะเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติก็คือสนใจชีวิตตัวเองสนใจเรียนรู้สนใจกายนี่คืออะไรสนใจความรู้สึกสุขทุกข์คืออะไรสัญญาความจำได้ไม่รู้คืออะไรสังขารอารมณ์ต่างๆหิริโอตัปปะมันคืออะไรมันเป็นยังไงเวลาไม่ละอายไม่กลัวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรศรัทธาศีลสมาธิปัญญาคุณธรรมต่างๆกิเลสต่างๆดูและศึกษาก็ฉลาดในเรื่องของตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรื่องภายนอกด้วยแล้วก็ตั้งท่าที่ที่ว่าสนใจท่าที่จะสรุปแล้วว่าท่าที่ของนักศึกษาชีวิตนี่ความสุขอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่การเสพการบริโภคแต่อยู่ที่การศึกษาเพราะเราตั้งใจจะศึกษาจะเรียนรู้จากชีวิตได้ทุกวันได้กำไรทุกวันมีแรงความสุขอยู่ทุกวันนั่นในวันนี้จึงขออวยพรในปีใหม่ขอให้โยมทุกคน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเป็นผู้มีจิตใจของนักศึกษาเรียนรู้ไม่หวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่หวังในสิ่งที่เป็นไปได้และขยันในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดความสุขความเจริญที่ต้องการเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ครอบครัวประโยชน์ชุมชนประโยชน์สังคมประโยชน์สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนาน